Piccolo podstępnie nakłonił Komurczaka do wyjawienia swojej tożsamości. Komurczak jednak oślepił naszych bohaterów i zdołał uciec. Musimy powstrzymać Komurczaka przed osiągnięciem formy ostatecznej, zabijając albo jego, albo siedemnastkę i osiemnastkę. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 71. Goku wraca do zdrowia. Znacie już sytuację. Przybył z przyszłości, żeby połączyć się z androidami i osiągnąć formę ostateczną. Musimy go znaleźć i zniszczyć. Tylko jak to zrobić? Komurczak wie, że Piccolo stał się silniejszy. Teraz ukryje swoją energię i zacznie atakować ludzi. Musimy powstrzymać Komurczaka przed połączeniem się z androidami. Niebezpieczeństwo grozi nie tylko Ziemi, ale też całemu kosmosowi. W Komurczaku płynie krew Frizy i jego ojca. Oraz moja krew. Strach was obleciał? Niech się łączy z kim chce. Nie obchodzi mnie, jak silny jest mój wróg, i tak go zabiję. Nie doceniasz zagrożenia. Po przejęciu mocy androidów Komurczak stanie się niepokonany. Uważasz, że jestem za słaby? Chcesz się ze mną zmierzyć, zanim zajmę się androidami? Pokonam Komurczaka i będę silniejszy nawet od Super Saiyanina. Silniejszy od Super Saiyanina? Kakarot zrobi to samo. Możecie być pewni. Zresztą, róbcie co chcecie. Nie potrzebuję waszej pomocy. Silniejszy od Super Saiyanina? To w ogóle możliwe? Trunks? Może jednak cofnąłbyś się w czasie jeszcze trochę i zabił androidy? Nie. I tak nie zmieniłbym rzeczywistości w tym wymiarze. W takim razie nie ma po co niszczyć laboratorium doktora Gero i nieukończonego Komurczaka. Musimy go zniszczyć. Przynajmniej nie narodzi się w tym wymiarze. Wy zajmijcie się laboratorium, a ja przetrząsnę okolice. Zostanę z tobą. Jeśli nie znajdziecie Komurczaka, przylećcie na wyspę Mistrza Rosiego. Będziemy śledzić wiadomości. Może tak go zlokalizujemy. Zgoda. Na razie. Silniejszy od Super Saiyanina. Nawet nie wiedziałem, że to możliwe. Wszystko jest możliwe, o ile znam Goku i Vegetę. To bez wątpienia robota Komurczaka. Będzie atakował kolejnych ludzi i gromadził ich energię życiową. Atak nastąpił niedawno. Komurczak ciągle kręci się w okolicy. Poszukajmy go. Ale zimno. Skąd wiemy, że pod laboratorium coś się kryje? Jak znajdziemy tajne pomieszczenie? Mógłbyś się odsunąć? Krylin? Co to? Właz do podziemi. Rzeczywiście. Chodźmy. To laboratorium zarządzane przez komputer doktora. Podejdź tu. Z tego właśnie narodzi się Komurczak. Musimy zniszczyć laboratorium. Chwileczkę. Tu są plany. Jakie plany? Komurczaka? Nie. Siedemnastki. Androida? Rozumiem. Pokażę je mamie. Może znajdzie jakieś słabe punkty. Świetny pomysł. Ciekawe, czy są tu plany Komurczaka. Nie widzę innych planów. Zniszczmy laboratorium i wracajmy. Tak jest. Wielu ludzi ucierpiało z powodu tego miejsca. Niech przepadnie. Uciekajmy. Racja. Niech je piekło pochłonie. Udało się. Mamy szczęście, że znaleźliśmy plany siedemnastki. Czy mógłbyś zanieść te plany mojej mamie? Nie wracasz ze mną? Chciałbym potrenować z ojcem. Jeśli ktokolwiek może stać się silniejszy od Super Saiyanina, to... Rozumiem. Mimo wszystko nie sądzę, żeby Vegeta zgodził się na wspólny trening. Wiem. Sam mam wątpliwości. Ale ojciec powinien mieć partnera sparingowego. W ten sposób szybciej osiągnie efekty. Jasne. Musisz ciężko trenować. Proszę. Powodzenia. Tam. Czuję zaburzenia w przepływie energii. W tym mieście. Spóźniliśmy się. W ten sposób go nie złapiemy. Komórczak wyczuwa naszą energię i natychmiast ucieka. Jeśli jej nie ukryjemy, w nieskończoność będziemy bawić się w kotka i myszkę. Nie zdobędę energii, kiedy oni kręcą się po mieście. Lepiej poszukam kolejnego posiłku. Chcesz, żebym w oparciu o te plany znalazła słabe punkty 17 i zapobiegła połączeniu się z nim Komórczaka? Niesamowite. Nie rozumiem niektórych rozwiązań. Szkoda, że dr Gero nie wykorzystał swojego genialnego umysłu w lepszym celu. Gero przekształcał różne materiały, traktując ludzkie ciało jako podstawę. Łączył je ze sobą na poziomie molekularnym. Muszę przyjrzeć się temu dokładniej, ale te niewielkie urządzenia mogą okazać się ich słabością. Zaraz się tym zajmiemy. Dziękuję. Czujesz coś? Nie, ale czułem go kilka chwil temu. Nie możemy dopuścić, żeby osiągnął formę ostateczną. Halo? Co się dzieje? Nie sądziłem, że akurat ty mnie znajdziesz. Chciałem tylko dolecieć na skróty do domu mistrza Roshiego, a wpadłem na tego potwora. Dziękuję. Nie ma za co. Szybciej. Uciekajcie. Dzięki. Coraz lepiej. W takim razie zacznę od ciebie. Szybciej. Startujemy. Daioken. Udało się. Gdzie on się podał? Do diabła. Już po tobie. Kryl. Znowu oni. Ukrył energię. Nic ci nie jest? Nie. Pokonam komórczaka, stanę się silniejszy nawet od Super Saiyanina. Jeśli ojciec może tego dokonać, to ja też. Nie mają tu porządnych dróg? Tak jest zabawniej. Szesnastko, zbliżamy się do domu Goku? Tak, jesteśmy niedaleko. W ogóle nie dbacie o wygodę, ale ja mam dość wybojów. Od razu lepiej. Dlaczego to zrobiłeś? Równe drogi są nudne. Dziwak z ciebie. Zostało ci wiele cech z czasów, kiedy byłeś człowiekiem. W ten sposób minęły dwa dni. Potwór pojawił się w dużym mieście w sektorze 48. Ponad połowa mieszkańców została zabita. Niech to diabli. Ruszył na południe. Mam pomysł. Gohan, uważaj na siebie. Ukryjemy naszą energię i zajdziemy go od południa. Trzeba go zabić, zanim połączy się z androidami i osiągnie formę ostateczną. Wciąż możemy to zrobić. Dzięki Piccolo mamy nad nim przewagę. Komórczak to przebiegłe stworzenie. Ukrywa energię, zanim zdołamy się do niego zbliżyć. Co się dzieje? Androidy atakują? Goku. Goku! Co się stało? Goku! Nareszcie! Goku! Chi-chi! Przepraszam, że przysporzyłem ci zmartwień. Wyzdrowiałem. Dobrze się czujesz? Jasne. Sama zobacz. Przestań. Zdaje się, że trochę przesadziłem. Goku, wyzdrowiałeś? Tak, zwalczyłem chorobę. Słyszałem wasze rozmowy przez sen. Zdaje się, że znowu mamy problemy. Ani chwili spokoju. Chyba nie zamierzasz. Ledwo wstałeś i już myślisz o walce? Zabiją cię. Nie martw się. Jeśli Vegeta ich nie pokonał, ja tym bardziej nie dam im rady. Muszę się lepiej przygotować. Będę silniejszy niż Super Saiyanin. Goku wreszcie wrócił do gry. Czy uda mu się wznieść na wyższy poziom mocy niż Super Saiyanin? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Jest tylko jeden sposób na pokonanie androidów. Muszę stać się silniejszy od Super Saiyanina. Czy to w ogóle możliwe? Vegeta sądzi, że tak. Spróbuję osiągnąć ten cel w ciągu roku. W następnym odcinku Komnata Duszy i Czasu. Trzymaj się, Piccolo!